राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुरम अयोध्या में वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 26 अप्रैल 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम की परीक्षा होती है, उसमें जो जोर लगाते हैं, जोर धार जोर कहते हैं, जोर लगाते हैं, अंक है कई 5, 10, 15 कई अंक है, उन अंकों का सबका टोटल क्यों होते, टोटल क्या आया इसका, उस जोड़ने में पहले एक एक अंक जोड़ते, उसका कभी दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा 4-5 अंक हुए तो जोड़ते जोड़, उस जोड़ लगाने में पहली जोड़ में भूल दिया, समझो जोड़ तो 29 वगैरह हमने 30 मान लिया, तो 30 मैंने बिंदी लगा दी और एक उसमें मिला दिया पिछाड़ी वाली में, ऐसे पीछे कोई कहीं भी भूल नहीं करी, पूरा का पूरा ठीक है, एक दो एक पहले जोड़ में एक अंक की भूल हुई, क्या हिसाब सही हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सब सब रद्द, ऐसे हम लोगों में एक भूल हुई है, एक बस, क्या ध्यान दे, भगवान कहते हैं ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा अंश है, गोस्वामी लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा हमारे, हम उनके अंश हैं, परंतु हम मानते क्या कि प्रकृति का अंश है, इसको अपना मानते हैं, शरीर को, ये शरीर मैं हूँ, शरीर ही मेरा है, मैं परमात्मा को हूँ, परमात्मा ही मेरा होना चाहिए, एक भूल हो गई, अब मौज करो, आप जितना काम करोगे सबका सब रद्दी हो जाएगा, अपने को शरीर मान लिया एक भूल होगी, संसार को अपना मान लिया, भगवान को अपना नहीं माना, याद करते कह देते हैं अपना, परंतु शरीर को अपना माना, शरीर वास्तव में अपना नहीं है, संसार का है, शरीर की संसार की एकता है, हमारी और परमात्मा की एकता है, कि हम परमात्मा के अंश है, मन संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित रहती, हम परमात्मा में स्थित रहते हैं, हम परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का अंश है, इस प्रकृति के अंश को अपना मान लिया, यार अपना परमात्मा है उसको अपना नहीं मान करके संसार को शरीर को, अब शरीर के द्वारा हम करके परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, असत्य में विलक्षणता आ जाएगी, तपस्या करोगे योग करोगे कुछ में सिद्धि आ जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी, मन सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, सत्य की प्राप्ति चाहे तो असत्य का त्याग होगा, ना स्थूल सही मेरा है, ना सूक्ष्म सही मेरा है, ना काम सही मेरा है, ना स्थूल शरीर मैं हूँ, ना सूक्ष्म शरीर मैं हूँ, ना मकान शरीर मैं हूँ, ये मैं और मेरा है, ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, ये मैं मेरा है, ये संसार में है, मैं और मोर तोड़ते ही माया, अब जही बस की ने जीव निकाला, सब जीव मैं मेरे देश बने हुए, अब मेरा शरीर हो करके हम शरीर को अच्छा बनाएंगे, इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, असंभव है, कठिन नहीं है, शरीर को साधन बनाए तो साधन का आदर ज्यादा होगा, तो साध्य का आदर इतना नहीं हो साधन का, वो साधन है शरीर, अब शरीर को इस पुष्ट करेंगे तो पहले मूल में भूल हो गई, सब आगे हिसाब ठीक होता है, परंतु पहले जोड़े मूल में भूल होगी, जो अपना नहीं है उसको तो अपना माना, जो अपना है उसको अपना नहीं माना। शरीर मिला है छूट जाएगा। सच्ची बात है, कोई भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा जवान पढ़ा लिखा आपद मान सकता है कि शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला छूटने वाला है। अद्य वा शताब्दी वा मृत्यु भी प्राण नाम ध्रुव, चाहे आज मर जाए चाहे 100 वर्षों के बाद मरेगा, छूटेगा ही, और बना है मिला हुआ है और छूट जाएगा। उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है क्या? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति होती है क्या? कभी हुआ बात आती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणा मूल मुक्तम कलेवरम, ये शरीर है तो सब मूल होता है। शरीर माध्यम खरी धर्म साधनम, धर्म का साधन है शरीर। और भाई साधन है पर साध्य के साथ संबंध नहीं है इसका। जैसे कोई एक मशीन है, बर्फ की मशीन है, उसे बर्फ जमाते बर्फ में जीविका चलती है, तो सबसे बढ़िया मशीन मशीन साधन है। मशीन से थोड़ी मशीन से जीविका होती है। तो शरीर मनुष्य शरीर है, इसमें क्या विलक्षणता है? इसमें विलक्षणता है विवेक की। तो शरीर की महिमा नहीं है। जैसे उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ शरीर क्या, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत देही, शरीर की महिमा गई है, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गई है। परंतु बाली के मरने पर तारा जब विलाप करती है तो भगवान क्या कहते हैं? क्षिति जल पावक गगन शरीर समीरा पंच रति यह अधम शरीर, अधम बताया जो तो गोस्व जी मान लिया, तो गोस्व जी भूल गए क्या? अधम शरीर ये भूल गए क्या? सबसे दुर्लभ मानुष देही और मानुष दे दुर्लभ उसको अधम शरीर कह दिया तो भूल हुई क्या? गोस्वामी महाराज की भूल हो जाए फिर अपन हमें जरा बुद्धिमान चेतन है क्या? अरे शरीर तो अधम ही है। शरीर आप उत्तम मानते हो, इसके टुकड़ा टुकड़ा करके तो फेंक देना तो भाग जाओगे आप। शरीर तो दूर रहा, शरीर के निकला मलमूत्र फैल जाए तो गंदगी आ जाएगी, आप बैठोगे आप। डेढ़ दो मन का थैला उसमें तोले भर भी चीज से बढ़िया नहीं है, कोई चीज बढ़िया क्या है? ये बढ़िया बढ़िया भगवान के भोग लगाया, बढ़िया मिठाई, बड़ी उत्तम बर्फ लगा सुगंधी जैसी, इसको दे दो मेला बना लो, गंगा जल जमुना जी का जल उत्तम जल दे दो और प्रसाद बना लो, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, चीजें बनती है ना, फैक्ट्री बनती है तो इसमें बनती हुई ये चीज है, निकलती क्या चीज है देख लो आप, फैक्ट्री चलती है इसमें ये चीज निकलती है, मल मूत्र पसीना खाल थूसी शेरा कफ, ये पैदा करने की फैक्ट्री है। बढ़िया बढ़िया चीज दे दो ये निभा दो तो शरीर को श्रेष्ठ बनाया। श्रेष्ठ इसमें विवेक है, खूब सारे सत असत का नित्य अनित्य का सार असार का विवेक, वो विवेक है। उस विवेक की महिमा विवेक की नहीं है, विवेक का भी मतलब कि सत्य असत का विवेक है, तो सत्य को आदर देना है ये विवेक का फल है। विवेक हुआ आदर दिया शरीर को, तो विवेक का निरादर किया है। नित्य अनित्य सत असत ऐसे समझ करके सत्य का आदर किया असत का आदर किया, नित्य का आदर किया अनित्य का आदर किया, तो सत्य के निराद विवेक है। विवेक का तात्पर्य क्या? विवेक में दो चीज होती है, विवेक है इसमें, विवेक समझ करके असत्य का आदर करते हैं, तो विवेक का विवेक का तो उल्टा असर हुआ ना, तो सोचा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि से लखन सी रघुबीर ही। लखन लाल जी महाराज सीताराम जी की सेवा करते हैं, क्यों माँ ने ये बताया था कि रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि दलकात्म, राम जी तो तुम्हारे पिता है और मेरा स्वरूप सीता जी है बेटा, इनकी सेवा करना, ये तुम्हारे माँ बाप साथ में है, तेरे क्या भय है, इस बालक के साथ माँ बाप उसको क्या भय, तेरे तो मोह है। तो वे सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, जिमी अविवेकी पुरुष शरीर अविवेकी जैसे शरीर का पालन करता है, तो शरीर पालन करना अविवेकी किया, विवेकी शरीर का पालन कर विवेक है ही नहीं, विवेक से ऊंधा है वो। सेयन लखन सी रघुवीर ही कि जिमी अविवेकी पुरुष शरीर ही, विवेकी पता है क्या, विवेकी शरीर का पालन नहीं करेगा, विवेकी तो परमात्मा तो जानेगा, सत्य को पकड़ेगा, असत्य का त्याग करेगा, तभी तो तत्व की प्राप्ति होगी। सत्य तत्व है वो सत्य है का सत्य है, असत्य का आदर करने से सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, अनित्य की सेवा कर नित्य की प्राप्ति कैसे होगी, अगर वैसे हो तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। हमारा गलती क्या होती है, असत को आदर देते हैं, उत्पन्न नष्ट होने वाले चीज को आदर दे रहे, रुपया पैसा मान बढ़ाई आदर सरकार शरीर इसका आराम इसको आदर देते हैं, यही तो बाधा होती है, ये सबसे पहली भूल है। अब जोड़ लगाई पहली लाइन में भूल हो गई, सबका सब रहती। अब जितना आप विचार करो, जितनी चतुराई करो, जितनी समझदारी करो, जितने ही शरीर को सजाओ, जितना सजाओगे और तो क्या है, इसे प्राणायाम भी करो, इसको सुंदर भी बनाओ, अष्टांग करो, शरीर को ठीक तरह सजाओ, शरीर को अच्छा बनाओ, निरोग बना लो, पथ्य पालन करके तो कोई परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। पहली आरंभ की लाइन में चूक गए, अब बढ़िया से बढ़िया करते रहो तब तो प्राप्ति नहीं होगी। असत्य के आदर से सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, विनाशी के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी, असत्य का त्याग करने से अनित्य का त्याग करने से अनित्य से ऊंचा उठने पर नित्य की प्राप्ति होगी, अनित्य की पालन करो अनित्य को ठीक करो तो कैसे वो कौन करता है, अविवेकी पुरुष शरीर में अविवेक ही होता है, विवेक जिसमें नहीं है वो शरीर की पालन करता है, शरीर को समझता है, विवेक की शरीर का पालन करेगा, विवेक ही तो तत्व विचार असत का त्याग करेगा, जो उत्पत्ति विनाशशील है तो उसे त्याग करेगा। यदि योग का वर्णन आता है सिद्धियों का तो सिद्धियां हो जाएगी, सिद्धियां हो जाएगी, इतना आप संयम करोगे, संयम करने होता ध्यान धारणा समाधि त्रैमेकर तो संयम, ये तीनों एकत्र होने से संयम होता है, ध्यान ध्यान आसन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठ अंग, तो इस आठ अंगों से क्या होगा तो समाधि हो जाएगी, पर समाधि है विघ्न बताया है, पातंजलि योग दर्शन में भी अंतराय बताया, विघ्न बताया इसको, इसे सिद्धियां पैदा होती है, रिद्धि और सिद्धि आदि कई कई बातें पैदा हो जाएगी। सूर्य में संयम करने से भून कोर का ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा में संयम करने से तारा भूख का ज्ञान हो जाता है, ऐसे कंठ में संयम करने से भूख प्यास मिट जाती है, भौतिक भौतिक में रहेगा महाराज, भूत से उतर पांच भूत से उतर नहीं जाएगा, इनमें ही रहेगा। शरीर से जो किया जाएगा वो शरीर की जाति की चीज ही मिलेगी, शरीर से विजातीय चीज शरीर के द्वारा कैसे मिलेगी, मानो अनित्य चीज है अनित्य के द्वारा अनित्य की प्राप्ति होगी, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी, तो शरीर की महिमा गाई है, शरीर की महिमा गाई है ज्ञान से विवेक से, शरीर की महिमा विवेक से, पशु पक्षी आदि शरीरों से मनुष्य शरीर की विशेष महिमा है, तो मनुष्य शरीर की विशेष महिमा है तो जितना भैंसे में बल होता है इतना मनुष्य शरीर में बल है, बैलों में, गायों में, भैंसों में, हाथी में, चलने में, भगने में, घोड़े जितना है, पशुओं को देखो तो पशुओं को नीचे देने का, पशुओं की पक्षियों की उपमा देकर शरीर को सजाया है। तो वास्तव में जो विवेक है भीतर नित्य अनित्य है, उसमें अनित्य का त्याग करके सत्य स्वरूप में स्थित होना है, ये विवेक मानव शरीर में है, ये विशेषता है। तो विवेक के कारण इसकी है, शरीर के कारण से नहीं है। शरीर तो नाशवानी है। योग दर्शन की कातु कहते योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है योग। निरोध करने से तदा दृष्टु स्वरूप व्यवस्था राम, तो स्वरूप में स्थिति होती है। तो वास्तव में तो स्वरूप में स्थिति करना है, कर समझो करनी है, और वो विवेक से हो जाए तो ये तकलीफ देंगे मुक्त में। वास्तव में तत्व की स्थिति होनी चाहिए, परमात्म तत्व में जो चेतन है। तो आरंभ से ही भगवान की तरफ बढ़ोगे, निहाल हो जाओगे। भगवान के नाम है, वह जप है, चिंतन है, भगवान की लीलाओं का चिंतन है आदि, इससे जो लाभ होगा वो लाभ शरीर से नहीं होगा, परमात्मा के भजन से, चिंतन से, शरणागति होने से जो लाभ होगा वो शरीर के द्वारा नहीं होगा। ये तो भजन तो शरीर से ही होता है, वास्तव में शरीर से नहीं है भजन, भजन है स्वयं से। भगवान को शरीर अर्पण करते हो, आप अर्पण करते हो, अपने को खुद को अर्पण कर दिया जाए, आप खुद लाभ आपको होगा, तो आप चेतन हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, तो आप सहज सुख राशि हो। वो सहज सुख राशि दुख राशि से कैसे मिलेगा? चेतन अमर आप चेतन हो तो जड़ के द्वारा कैसे होगा? अविनाशी हो विनाशी के द्वारा कैसे होगा? आनंद राशि हो दुखदायी के द्वारा कैसे होगा? तो सबसे पहली बात क्या है कि परमात्म तत्व को मानना, उसे चरणों के शरण हो याद करना, और शरीर की बेपरवाही, शरीर का जितना ही आदर करता है उतना ही जड़ता फलता है, जितना शरीर से ऊंचा उठता है उतना ही चिन्मयता प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या है कि शरीर का आदर करते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, शरीर के द्वारा कल्याण मानते हैं, ये सबसे पहली भूमि। जो आपका परमात्मा का जिसके आप अंश हो, आपका जो अंशी है उस परमात्मा को अपना नहीं मानते, उस परमात्मा का शरण नहीं होते, परमात्मा की तरफ नहीं चलते, शरीर सोच जाते हैं। तो पहली भूल होगी, मौज बोले भूल ही भूल होगी आपकी। अष्ट सिद्धि नव निधि मिल जाएगी तो बस वही कहिए तात सो परम विरागी। अष्ट सिद्धि नव निधि तो क्या समझे, कही तात सो परम विरागी। त्रिण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, त्रिण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों का त्याग सिद्धि करे वो वैरागी है। वैराग्य होना चाहिए शरीर से, संसार से वैराग्य होता है, हम एकांत से जाते हैं वैराग लिया साथ, तो संसार की जड़ को तो साथ ले जाते हैं एकांत से। तो एकांत एकांत क्या करते हैं कि एकांत में प्राणायाम करते हैं, सिद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं। तो शरीर क्या है सोचा आपने? शरीर जैसे एक बीज होता है ना, एक बीज बड़ का बीज, एक एक बड़ के बीज में कितना बड़ रहता है, एक बड़ के बीज में कितने बीज होते हैं, उन एक एक में मीलों का जंगल रहता है, एक बीज में मीलों का जंगल है, सैकड़ों मीलों का जंगल एक बीज के अंतर्गत है। ऐसे शरीर के अंतर्गत अनंत संसार का बीज है ये शरीर, मात्र संसार का। भगवान ने अपराध परा प्रकृति बताई, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम ये अपरा प्रकृति वो जीव भूत है अपरा प्रकृति। उस जीव ने क्या किया, ये दिन धारिये थे जगत, इस जगत को धारण किया। तो जीव ने जगत को धारण किया तो जगत आख ही का मूल अहम है। अब कहां से शुरू होता संसार, संसार अहम से शुरू होता। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम जिसे मान्य थे, अहंकार से मोहित होने वाला मोहित हो दुर्घोष करता हूं मैं, करता हूं भोगता मान लेता है। अरे करता भोगते ही संसार है, कर्तृत्व भोगते ही संसार है। करेगा करेगा संसार भोगेगा, भोगेगा संसार करेगा करेगा संसार भोगेगा। तो सबसे पहले भूल होती है इस शरीर को अपना मानना, अथवा अपना अपना मानना, अपने शरीर को मैं मानना अथवा मेरा मानना। शरीर बीमार होती तो मैं बीमार हो गया, शरीर शुद्ध हो तो मैं शुद्ध हो गया, शरीर तृप्त हो गया मैं तृप्त हो गया, शरीर आराम मिले मैं आराम हो गया, अथवा शरीर से मेरा मैं और मेरा, मैं और मोर तुरते ही माया। कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जीवड़ी गल बनी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों बने जाके राम आधार। मैं राम जी का, राम जी मेरे। अरे वे लगाओ तो भगवान के साथ लगाओ, जिनके साथ साथ अंश हो आप बस ठग ठिकाने हो जाओ। हम भगवान के, भगवान हमारे, मेरा भाई तेज होगी सबसे ही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई नहीं। मेरे भाई शरीर को अपना नहीं माना, अपना मानने पर शरीर में जड़ता रहती है, अपना न मानने पर शरीर चिन्मय हो जाता है, शरीर दिव्य हो जाता है। अपना मानने मात्र से जिस किसी चीज को अपना मान दो अशुद्ध हो जाती है, अपना मानते हो शुद्ध हो जाती है, मिल हो जाती है। जैसे आपको बताया कि बढ़िया बढ़िया भोजन शरीर को अपना ले तो अशुद्ध हो जाता है, मैला हो जाता है। जंगल में टटी फिर आओ महीनों के बाद में शुद्ध मिट्टी हो जाएगी, जिसे हाथ धोओगे बर्तन मांजोगे। त्याग इसमें इतनी विलक्षणता है, अशुद्ध से अशुद्ध चीज शुद्ध हो जाएगी त्याग करने पर, आप साफ आप साफ, और अपना मानते ही अशुद्धि हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। इस वास्ते केवल भगवान हमारे, केवल मैं भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाकर सिर मोर मुकुट मेरे को पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मैं तो भगवान है और मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान है। निहाल हो जाएंगे तो सबसे पहले भूल शरीर को अपना मानना और भगवान को अपना न मानना। और सबसे बढ़िया भगवान को अपना मानना, शरीर को अपना नहीं मानना। न स्थूल शरीर अपना है, न सूल शरीर अपना है, न कान शरीर अपना है, न क्रिया अपनी है, न चिंतन अपना है, न स्थिरता अपनी है। ये स्थिरता होती है ना, ये कान शरीर में होती है, समाधि होती है सब कान शरीर में होती है। कान शरीर से आगाही सजावस्था होती है, स्वतः स्वाभाव आपका स्वरूप होता है, तो वहां पहुंचे हमें। इस वास्ते जड़ चीजों से ऊंचा उठना, से जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान के द्वारा अविनाश की प्राप्ति नहीं होती, नाशवान से नाशवान की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली भूल है शरीर को अपना मानना, और अपने लिए मानना, हमारे लिए शरीर बड़ा उपयोगी है। अपने लिए शरीर कैसे होगा, आप स्वयं जड़ हो तो जड़ आपके लिए होगा, आप चेतन हो तो जरा आपके लिए कैसे होगा। न शरीर अपना है, न मैं हूँ, न मेरा है, न मेरे लिए है, इसका त्याग है, अपनापन का त्याग है, वो अपनापन छोड़ दे, ये आपका है, इससे कल्याण होगा। इस बात से जड़ता से ऊंचा उठने से होगा। तो पहले पहले से ये भूमिका शुरू होती है। ऐसा मैं भूल पहली लाइन में शरीर स्थूल को ही अपना मान लिया, ईश्वर इसी द्वारा ही होगा, ये पहली भूल है। नारायण नारायण नारायण नारायण, भजन आदि अपनी हो, लगन खुद की होती, वो आती है शरीर में, वो भगवान का प्रेम होगा, भगवान का चिंतन सूक्ष्म होता है, जब सूक्ष्म से होता है क्रिया से सेवक शरीर से होती है, समाधि करता सूक्ष्म होती है, इनसे अतीत परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारायण नारायण नारायण नारायण।